آل سود ریم فصل عن زید ابن اسلم آد زید ابن اسلم رحمه اللہ عن روایت تے قال عرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیت لتن بطریق مکہ تعریش مانا دا لوستی رشوا دا آرام او د خوب د پار د شپې په اخر کې د الله رسول را کوشه او پلار د مکی کې اغه لومړی واقعیا د خیبر او د مدینه و ادا د مکی مکرمه او د مدینه منورې دا او ابن مسعود رضی الله عنه دا د حدیبی واقعیا دا هذا شبي آرام ترا کوجو د مونږ بسوک شو کای کی فقال بلال انا شو کوئی دا بتوری کی تبوک وا نو امام نووی او قاضی عیاض رحمه الله وای تعدد د واقعات له او دیت اکثر محدثینو اعلان کړي نو شوق بعض علما وی وقع ذلك ثلاث مرات دا سی واقعات ری پیری پی خشوی سو پیری ووکل بلالا او مقرر کړي او بلال رضی الله تعالی عنہ ایوقظهم للصلاۃ چرابی دارای بدای د مزد سبا د پارا هغه دې ته تیار کینو له نو د شوغا بلال رضی الله عنه مد شو دې مد شو الخبی غما حتا استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس راويخ شو لو پدای نور راخت نهو فاستيقظ القوم رابدار شو قوم فقد ففزعوا هذي په غبرهټو فامرهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال حبيبكم کوئی يركبو چې سوار دي شي دي نه دي حتى يخرجوا من ذلك الوادي چوزي د دیوا دینا وقال ان هذا واد به شيطان و ایدا یو دیدا او پدی کی شیطان نے فرکبو حتا خرجو من ذلک الوادی ریسوار شو چوتیو د دیوا دینا ثم مرهم رسول الله صلی الله علیه وسلم ینزلو بیا الله حبیب حکم کړو چرا کوشی و یتوزو د سنو کای و امر بلال ان ینادی للصلات بلال رضی اللہ عنہ نے بانگو آیا گور کذابوز دا پارسرے بانگ را گئے او یقیما اے پس دا ازان نا اقامتو کا نو او دا شک دا پاردے یا پا مانا دا جمعی دے دا مطلق جمعی دا پاردے دا واو پشان فصلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالناس تصاب موز خلق له پجما کړو سمن صرفا بیا ورو ګرځید وقد را من فزعهم او قتل ود ذيرا فقال فرمایلی يا ايها الناس اي خلق ان الله قبض ارواحنا الله قبض کړو زموږه هنا ولو شاء لردها الينا که خوخشوه واپس کره به منتافی حینی غیر هادا پا وقت که بغیر ده دینا بس دا اللہ خوخوا دی وقت کی منترا واپس کل نو کل چو دشی او د تاسون د مزنا یا حیری شی ثم فزعی لیها و بیادی ترا بیدار شو فليصلها كما كان يصليها في وقتها نودي کی لک سنگے چدا کول په وقت دی کی ابي اوقات الرسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بکر الصديق رضي الله عنه ہوتا فقال ورته فرمایل وی ان الشیطان ادی وادی شیطان یا شیطان د بلال رضی الله عنه یا شیطان کبیر ابلیس یادای درې خبره علماء وکړي. الشیطان کې الف لام د عهد د شیطان د دی وادای یا شیطان د بلال لزین هر چا سره شیطان ده کنه یا شیطان کبیر آور تر اغلو اتا بلال راغلو بلال لزی الله نو تا وهو قائم يصلي ولا رمزك لفاز جعه اے ورته ویله غړه خوله غوا سړی شو ثم لم يزل يهدئه هميشه چې دې داسې سکولو خوب د پاره دل آرام ورکولو لکه ماشوم ټکه دا ضرور ټکولو کما يهدى الصبي لکه ماشوم چې خوب د پاره ټکول شي حتا نامه تر دې شو دې شو پیارو وختو رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال فاخبر بلال خبر ورکړو بلال رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم تا مثل الذي فمثل لاغه چې خبر ورکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر رضی الله عنه تا دا د پیغمبر معجزه وا فقال ابو بکر اشهد انك رسول الله گواہی کوم ته د الله پیغمبر ګوره څنګه چې تاسو وی بلال رضی الله عنه ټکه پټکه چې حبیب ابوز به کول او پر وته مبر شیطان خوب راوس رواه مالک مرسلا نګوره په حدیث کې اظهار د معجزې نه زکه صدیق تصدیق کو امام مالک رحم الله نقل کړی مرسلا زکه زید ابن اسلم تابعی دی او غو ذکر د صحابین نه کړی دا حدیث اگر چې مرسل له خدا متصلنم نقل شوی دی وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی خصلتان معلقتان دو خوندی داتړلی شوی دی فی عناق المؤذنین فسټونو د مؤذنین باندې وونکو کې مسلمانانو لپاره سیاموهم و صلاتوهم یو د دوی روجه او دویم د دوی منزونا ایده روجه تعلقم د بانگ پا بانگ خلق بنده او پا بانگ کلاوی نو موازن لسوچ پا کار ده اجره ده و جسم را یوشی که اجر دیروی نو اغشه ده احتیاطم دیروی او موز اوس د موز وخت داخل نه تا بانګوي به وخت منځونه لري په خلکو وکړ نو د اذان څخه ذمہ واری شته په کار دادې چې مؤذن هغه د اذان په مسائلو خبردار وي رواه ابن ماجه رحمه الله او مولا دی قاضی مولا و اشارت د حدیث حسن دی خو نور علماء لیکلی چې نا سند کې بقیه ابن الولید دی او دا مدلس دی او دلته دا حدیث په عنعنه سره نقل کړي اته سو اور دل چې مدلس یو راوی مشهور وي په تدلیس او د عنعنو کې نو دا قبول نه وی بل په حدیث کې راوی د مروان ابن سالم الغفاری الجزری نو دیتا شار محدثینو متروک ویلې نو حدیث کې سندی کلام مشتا وصلی الله تعالی علی خیر خلق